Ada. Nanti dikenangan kena. Nikmat, nikmat. Cekap, cekap, cekap, nganya nyeri aing segitu. Cekap, cekap. Nikmat pisan pasiksa teh hate. Tada kitu kahayang jelema ayeuna mah. Dibere kangeunahan daek nyukurkeun. Cacak kita digaji. Cacak dibayar komo lamun henteu. Baru kana kitu meureun demokrasi teh. Eta unga sholat, eta unga sholat, unga dina Fatihah, dina Siratal Mustaqim. Hartina dina Siratal Mustaqim, eta teh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng. Aisia mengkol deui mun aya salah Gusti teh. Teh sia nu mengkol. Dile lempeng teh nepi ka hese pisan. Rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kaharepna jeuleuy. Malik yaumidin. Ma di dinya teh aya mad tabi'i, aya mad badal. Aya dua harakat, aya leuwih ti dua harakat. Ayeuna lamun dicopot harakat silaing ayeuna turun harakat teh dileuh. Harakat darajat teh. Batur mana naraek harakat darajat teh sia mah kalah turun. Oh, tah eta karasa meureun ku sia. Teh pikir rasakeun ku silaing. Marukana eueuh anu ngurangan dina wujud silaing, pek pecakan silaing nyieun cempor pinuhan minyakna cenah hurung terus cenah hirup terus tapi aya nu ngurangan sia minyakna. Oh bener, eta ngurangan teh kamana. Aing ngaran hirup mah da ngahakan energi atuh kekuatan dina diri. Na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang. Aya nu kurang. Pecakan, eh pecakan dina diri sorangan gapek lempang ti dieu ka jalan cagak ti Subang. Pasti beda jeung baheula. Hah? Tah, geuni. Nya. Ai baheula mah keur ngora tunggul di parut teh. Ayeuna mah tangkana ku sieun teh. Ulah dianggarkeun teh ngatuh lah. Dageus karolos silaing teh geus meujeuhna ngaronjakeun. Katakwaan, kaimanan. Hah? Lain di denge-denge teh kana beuki laliur. Tatanyakeun ka robot da keur ngora mah oh ngenangan singa Depok teh nepi ka. Wah, sumanget. Nepi ka totos pan kenang teh. Lain dibubut kenangna. pana ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy. Sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku silaing. Tetep we da. Dina otak wa dina otak ngapalkeun ayeuna, ayeuna apal isu poho. Bener. Lintang tikang ngagupai ka barudak ngora. Ah. Da nafsu mah, nafsu mah moal leungit, cenah pika aki-aki oge. Aya wae ngan cing sadar silaing ge. Cing mawas diri. Kahayang teh atuh, sinen alus sorana, kenang alus tepakna, cing atuh tong diheureuykeun. Rojong kahayang ge. Jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh grape ka batur nyaahan deudeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit ka nu beunghar lamun urang pedit tanaga ya mere heula atuh ah. Abatur teh namprak we terus. Heeh. Tawaf. Nguriling, ai tawaf teh hartina nguriling. Yeu meder abong dititah nguriling der kios di kurilingan. Neangan lawang anu longar. Nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepih miring anya celang ka padesaan beusi aya masyarakat anu teu dahar beusi aya masyarakat kampungna jalanna rusak ulah ceuk beja wungkul nguriling we hirup mah dina wujud urang gerpek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ya teh berkat tawaf aisyian te sok kurilingan bisa ya tetangga anu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere gas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heeh kanu deukeut teh nararepina teh ulah kitu numatak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gemleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran talaga arum pancuran teh hartina kokocoran ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet rejeki dikocorkeun ti pamarentah keur ka fakir miskin. Dileg-leg aya nu meunet. Teu nepi ka handapna mah. Aya talaga teh puseur. Puseur kahirupan jadi dirinya, puseur kahuripan. Tuluy dipendet ayeuna pancuranana. Teu ditepi-tepikeun ka nu leutik teh. Pan asa ti rayat balik deui ka rayat kuduna teh. Ieu mah sawareh-sawareh panata teh loba nu meunet. Ai arum hartina seungit. Sok saling seungitan lumatak moto Jawa Barat mah sili asah, sili asuh, sili asih. Sabab naon? Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Tuh. Saling seungitan. Saling wawangian. Ya. Saling jungjungkeun numatak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain lain wujudna ieu tah tapi eusi na Semar teh naon? Sabab naon? Sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh geus Semar teh. Sanajan wujudna kieu, da ieu mah falsafah. Beungeut bodas hartina teh, ai beungeut mah gambaran hate.